मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। तीन मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आखिरत बेहतर है। इसमें तीन मेन पॉइंट्स हैं जी। आखिरत बेहतर है, नुकसान में रहे वो जिन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात को झूठ करार दिया। दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है, आखिरत का मुकाम बेहतर है। दूसरा पॉइंट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई। ग्यारह पॉइंट्स हैं इसमें, इलेवन। लोगों की बातों से आपके दिल को रंज होता है, ज़ालिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं अल्लाह की आयात को झुठलाते हैं। आपसे पहले भी रसूल झुठलाए जा चुके, पिछले रसूलों ने सब्र किया यहाँ तक के हमारी मदद पहुँच गई। अल्लाह ताला की बातों को बदलने की किसी में ताकत नहीं, यानी हक और बातिल की कश्मकश लाजमन होगी। अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर सकता था। अगर बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती और तुम में ज़ोर है तो आसमान में सीढ़ी लगाओ, ज़मीन में सुरंग लगाकर निशानी ले आओ। आठवां पॉइंट है नादान मत बनिए। दावते हक पर वो लब्बैक कहते हैं जो गौर से सुनने वाले हैं। मुर्दे तो अल्लाह ताला की अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। निशानियों को झुठलाने वाले बहरे गूंगे तारीखियों में पड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट है तौहीद की दलील। मुसीबत की आखिरी घड़ी में किसको पुकारते हो? पसंदीदा रवैये देखेंगे। तक्वा इख्तियार करना, अकल को इस्तेमाल करना, अल्लाह की मदद का इंतज़ार करना, सब्र करना, लोगों की हिदायत की हिरस रखना, जानवरों और परिंदों पर गौर व फिक्र करना, सिराते मुस्तकीम पर जमे रहना, नापसंदीदा रवैये अल्लाह की मुलाकात को छुटलाना, हसरत उस वक्त करना जब मौका ख़त्म हो चुका हो, दुनिया को खेल और तमाशा समझना, हक के रास्ते वालों को तकलीफ़ पहुंचाना, अल्लाह की आयतों का इनकार करना, मुतालबात करना, गूंगे बहरे बनकर दुनिया से गुजर जाना, अमल की बातें यही हैं कि सारे पसंदीदा रवैये अपनाने की कोशिश करनी है اور ناپسندیدہ رویوں سے خود کو بچانا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ کے ساتھ جڑنے والوں کی صفات ہوتی ہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، کیا میں لوگوں کے ہدایت پہ آنے کی حرص رکھتی ہوں، اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یاد کرنا ہے کہ جب سارے سہارے ٹوٹے اور رب سے تعلق جوڑا. آج اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اس مشکل کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں پہ قائم ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.